Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prawie 100 tysięcy osób bez prądu, ponad 1000 interwencji strażaków po śnieżycach na południu kraju. W serwisie też politycy o przesłuchaniu Donalda Tuska i o jego powitaniu na Dworcu Centralnym. Dubaj ogranicza plażowanie w bikini. 98 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu po ataku zimy w Polsce. Najwięcej osób nie ma energii w województwach śląskim, ponad 66 tysięcy, łódzkim 26 tysięcy i świętokrzyskim 2,5 tysiąca. Z awariami walczą energetycy. Pełne ręce roboty mają też strażacy. Interweniowali 1300 razy w miejscowości Rzędowice w Małopolsce. Pod ciężarem śniegu częściowo zawalił się dach budynku gospodarczego. W okolicach Lublińca oraz Kłobucka strażacy dostarczyli do kilku prywatnych mieszkań i domów agregaty, które zasilają aparaturę medyczną, między innymi respiratory. Niestety taka pogoda utrzyma się do weekendu. Tej nocy przymrozki. Było chłodno i na razie cieplej nie będzie, szczególnie w nocy. Miejscami temperatura może spaść do około minus 3, minus 5 stopni, a przy gruncie nawet lokalnie do minus 8, to zwłaszcza będzie w zachodnich województwach tak niska temperatura. Mówi Anna Nemec z IMGW. Instytut prognozuje, że temperatura wzrośnie pod koniec tygodnia, a noc z piątku na sobotę może już być bez przymrozków. Na południu kraju utrzymają się za to opady śniegu, choć nie tak intensywne jak ostatnio. Ale jeszcze dzisiaj miejscami w Karpatach, zwłaszcza Beskid Śląski, Beskid Żywiecki czy Tatry może spaść do 15 cm śniegu. Z prognoz IMGW wynika, że pierwsza część przyszłego tygodnia będzie nieco cieplejsza, lecz deszczowa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zeznaje od południa. Były premier Donald Tusk jest przesłuchiwany jako świadek w warszawskiej prokuraturze w sprawie dotyczącej podjęcia współpracy przez służbę kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB. Do stolicy z Pomorza przyjechał Pendolino. Na Dworcu Centralnym czekały na niego tłumy zwolenników i przeciwników. To powitanie różnie zinterpretowali politycy PiSu i opozycji. Marszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zauważa, że to zapewne nie ostatni przyjazd szefa Rady Europejskiej na przesłuchanie. Nie wiem, czy za każdym razem będzie taka feta na dworcu. Zdaniem Marcina Kierwińskiego z PO powitanie było oddolną akcją ludzi, którzy skrzyknęli się w internecie, by pokazać swoją solidarność z Donaldem Tuskiem. Nie mam wątpliwości, że i chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, co robi prokuratura rządzona przez pana Ziobrę, to są polityczne ataki na Donalda Tuska. I dlatego wzbudza to emocje. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że nie ma z czego robić wielkiej fety i zamieszania. W polskiej polityce ten przykład po raz kolejny potwierdza, jak cienka jest granica między miłością a nienawiścią. 2 lata temu była wina Tuska, dziś się wita Tuska. Chyba PiS zrobił największą przysługę, jaką mógł Donaldowi Tuskowi. Nakręcając tą całą spiralę negatywnych emocji wobec niego, buduje jego pozycję na nowo. A według rzeczniczki PiSu Beaty Mazurek najważniejsze jest to, że nikt, nawet Donald Tusk, nie jest wyjęty spod prawa. Jeżeli został wezwany do prokuratury, to jego obowiązkiem jest do tej prokuratury się stawić, a nie mamić opinię publiczną o jakichś naciskach, o jakichś atakach, bo czemu miałyby służyć te ataki i naciski dzisiaj, kiedy funkcję, o którą walczył, zdobył? Pierwotnie przesłuchanie byłego premiera wyznaczono na 15 marca, ale ten termin kolidował z obowiązkami szefa Rady Europejskiej i na jego prośbę został zmieniony. We Francji na kilka dni przed wyborami prezydenckimi sondaże wciąż wskazują na 4 faworytów. Mieszkańcy kraju nad Sekwaną pójdą do urn już w niedzielę. Za plecami prowadzącej pary socjaldemokraty Emmanuela Macrona i będącej za nim o 1% głosów mniej liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen zmiany na kolejnych pozycjach. Na trzecie miejsce wyszedł kandydat republikańskiej prawicy, konserwatysta François Fillon, który wyprzedza o 0,5 punktu przywódcę skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchona. Tymczasem możliwości zestawienia niektórych par w finałowej turze 7 maja napawają obawami lidera centrystów François Bayrou. Stawką jest druga runda. Jeśli dotrą do niej Mélenchon i Marine Le Pen, to będzie dla Francji katastrofa. Jeśli Mélenchon i Fillon, to wygra skrajna lewica i będzie dramat. Skrajna lewica i Front Narodowy chcą wyprowadzić Francję z Unii Europejskiej, a to będzie knockout dla kraju, dla gospodarki i dla społeczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bikini zakazane na publicznych plażach w Dubaju. O wprowadzeniu ograniczeń dotyczących strojów plażowych informują specjalne znaki. Można na nich przeczytać, że kobiety powinny ubierać się zgodnie z obowiązującymi w kraju zwyczajami.

Time for Bedlam to Deep Purple z płyty Infinity. To nasza płyta tygodnia. SMS-em 71-335. Dwa egzemplarze dla Państwa. Dziś 19 kwietnia. 100 tysięcy żonkili rozdali dziś wolontariusze, między innymi w Warszawie, żeby przypomnieć o 74. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. To było pierwsze miejskie powstanie w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki stanęło około 1000 niedożywionych i słabo uzbrojonych ludzi. Niemcy codziennie na teren getta posyłali 2000 świetnie wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy. 8 maja zdobyli bunkier dowództwa powstańców, gdzie Mordechaj Anielewicz wraz z ponad setką innych, nie chcąc trafić do obozu, odebrał sobie życie na oczach Niemców. Tydzień później Niemcy wysadzili wielką synagogę przy ulicy Tłomackie, uznając tym samym, że dzielnica żydowska przestała istnieć. Powstańcy nie mieli szans na zwycięstwo, ale nie po to walczyli, przypomina Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Po kilku latach poniżenia, bezkarnych mordów, pragnienie zemsty było bardzo silne. Odpłaty, sprawiedliwe odpłaty za te wszystkie zbrodnie. Nie chcieli odchodzić bez walki. Jak weszli do getta 19 kwietnia, to oni szli przez Zamenhof. Uczestniczka powstania Masza Gleitman-Puttermilch. Nagranie archiwalne. Myśmy całą noc mieli czujki. Czujka była przy oknach. Mieliśmy rewolwery i każdy miał granat. Jeden granat. I mieliśmy te flaszki zapalne. Granatów nie dosyć, kul nie dosyć. Wytrwałość ludzi, takich jak Marek Edelman i jemu podobnych, też sprawiła, że z oficjalnej jakiejś celebry stało się to wydarzeniem bardziej osobistym. Honorowa ambasadorka akcji Żonkile, Paula Sawicka, przyjaciółka Marka Edelmana. No i dzisiaj właściwie to hasło, że Warszawa jest miastem dwóch powstań, do pamięci bardzo dużo wnosi. A musimy pamiętać o tym, że to byli polscy obywatele, polscy Żydzi na polskiej ziemi pod niemiecką okupacją. Nie było jedzenia, nie było amunicji, nie było nic. Uczestnik powstania w getcie Aaron Carmi. Nagranie archiwalne. Mamy jeden karabin u Szymon Heller i on z tym karabinem stoi na strychu. Z tego domu kilka strzałów, a Niemcy myśleli, że może jest tu 20 karabinów. Jak już się odważyli Niemcy wejść i rzucili do nas granat i jeden chłopak z naszych, Iżodewski, rzucił z powrotem. Nasza historia, czyli historia Żydów, została kompletnie wymazana z pamięci. Piotr Wiślicki, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Z kart historii, z głów, z myśli. Nie mówiło się o historii Żydów. o powstaniu w getcie, to już w ogóle się praktycznie nie mówi. Została historia wymazana. W tej chwili ona zostaje przywracana. Między innymi przywracanie tej historii, czyli zapełnianie tej pustki, próżni, to jest to muzeum. I to jest to samo ten kawałek kartoniku. Ile tysięcy ludzi spyta się, a co to jest ten kartonik? A ile ludzi spyta się, to jakie to powstanie było? Co to było? Kojarzysz powstanie w getcie? Tak średnio. Było w 1943. Było raczej takim ostatnim zrywem ludzi, którzy zostali niedobitkami w getcie. Postawiono wszystko na taką sytuację, że no, jak już mam umrzeć, to przynajmniej na własnych warunkach. Nie od żonkili się zaczęło. Chodzi o żółte kwiaty, które jakiś tajemniczy ofiarodawca, jak Marek Edelman lubił sądzić, ofiarodawczyni przysyła te kwiaty. Zawsze 19 kwietnia przychodził posłaniec z kwieciarni, przynosił piękny bukiet, bardzo często różnych. To była jakaś potrzeba zaznaczenia, że się stanowi pewną wspólnotę pamięci. To była walka straceńcza, ale w naszej tradycji oddaje się cześć także przegranym. W imię ich heroizmu, pogardy dla śmierci, męstwa. To słowo męstwo notabene to wiąże się z mężczyznami, ale mamy przykłady niezwykłego męstwa kobiet. Ja spotkałam Marka Edelmana, wiedział, że ja jestem sama i on mnie się pytał, czy ty wiesz, że można stawić opór? Do niedzieli jeszcze o powstaniu w getcie przypominać warszawiaką będzie mural przy wejściu do metra Centrum, a informację zbierała Magdalena Karczewska. Dziś 74. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tu Trójka. Reportaż w Trójce. Kobiety w różnym wieku i różnych profesji wymyśliły sposób na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Bawią się, a jednocześnie dają wiele radości innym. Mówią, że to jest ich recepta na wieczną młodość. Wiedźmuchy to jest reportaż Ewy Michałowskiej. To są brzozowe kołeczki. Normalnie gałązki. Własnoręcznie tak robione. Tak się robi miotły, tyle że one nie są tak obfite. Nie ma aż tyle gałęzi, no bo wtedy są lżejsze i w momencie, kiedy wykonujemy jakieś ewolucję, no to jesteśmy w stanie. Zamiatamy. Zamiatamy. Zamiatamy. Ale wszystko co? Zamiatamy, bo chcę coś kiedy. Jedziemy, ha? Byłam na karnawale góralskim i tam grupy kolędnicze bardzo ciekawy program miały, wesoły, byli brzydko ubrani, no wręcz po chłopsku, słoma z butów i tak dalej. Widziałam reakcję ludzi na te ubrania, na zachowanie, takie proste właśnie, typu drapanie się po tyłku, drapanie się po głowie, rozdawanie robaków z włosów. Widziałam, jak to działa i chciałam taką grupę mieć swoją i tak myślałam, może kolędnice, tylko kolędnice to sezonowość, byłyby tylko w jednym sezonie. I wpadł mi właśnie w oczy film z Wiedźmami z Hercu i tak sobie właśnie pomyślałam, że to jest to i to właśnie chciałabym zrobić. Nagrałam film, puściłam go na portalu społecznościowym i tak zebrałam dziewczyny. Po pierwszym spotkaniu takim informacyjnym to zostały te, które miały zostać i tak to dzisiaj jesteśmy. Ja jestem animatorem, prowadzę firmę eventową i od wielu lat zajmuję się tym. Pracuję z dziećmi, z dorosłymi, jestem konferansjerem. Sama piszę programy autorskie dla dzieci i dla dorosłych. Grupa liczy w tej chwili 14 osób. Zaprzyjaźnione siostry z Reszla też w takiej ilości, także jeżeli jest potrzeba, to siła nas. Wszystkie imprezy, które mamy, to raczej ja ustalam. Wszędzie są podane kontakty do mnie, więc muszę pogodzić swoją pracę z przyjemnością, bo akurat Wiedźmuchy to jest moje, tak można powiedzieć, hobby. Tu się relaksuję i tu się spełniam. Oprócz tej pracy zawodowej, więc ustalam jedno, drugie. Bardzo się dobrze uzupełniamy z mężem. Naturalnie podział nastąpił taki obowiązków domowych, bo dzieci na treningi. Już syn jest troszeczkę bardziej ogarnięty, bo już 17-latek. No właśnie, jedna wiedźma mi go tu wyrywa. Ale mam ją pod kontrolą. To też są zabawne sytuacje właśnie czasami. Bezkarnie może do teściowej mówić ty wiedźmo. Uczę się w klasie pierwszej liceum, więc dość młodo zaczynam swoją przygodę jako wiedźma. Moje życie właśnie tak wygląda, że wszystko jest szare i ponure, kiedy jestem w takiej swojej codzienności wokół ludzi, którzy często są nudni, według mnie. Nie wszyscy, bez przesady, nie można nikogo uogólniać, ale wśród młodych ludzi to takie upiększanie się i tak dalej. I mało w tym wszystkim każdy znajduje samego siebie. I czasem mam wrażenie, że jestem wśród ludzi, którzy są identyczni. A zaczęło się wszystko od jednego telefonu. Coś tu mamy dla ciebie, taką małą niespodziankę, potrzebujemy cię. No, powiedziałam, że przyjadę, biorę w ciemno. Przyjechałam, pierwsza próba, spodobało mi się, zwłaszcza, że brakuje wśród moich rówieśników, ludzi trochę młodszych, odmienności i kiedy patrzę na moje pokolenie, no to widzę tylko czarno-biały, taki szary świat, gdzie jestem ja i jestem kolorowa, zielona, z wielkim nosem. Mamy swój patent na nosy. Specjalny. Tajemnica, to jest nasza tajemnica. Pytałam aktorów z Teatru Jaracza, jak oni sobie przyklejają na początku te nosy, tak, bo to była dla nas tajemnica. Oni mówią, że godzinę siedzi i trzyma ten nos. Nie, mówię, nie, no godzinę nie można. No jak my tutaj pach, pach, pach, pach. Ja raz jestem warmianką, za chwilę jestem za 5 minut wiedźmą, a potem jestem DJ babą, no to muszę szybko to robić. I o, proszę bardzo, piękny nosek. O. Już mi lepiej. My bez nosa mówimy, że jesteśmy nagie. Zacznijmy od podstawowego nosa. Każdy nos każdej kobiety jest prosty, piękny. Jak wygląda nos wiedźmy? Nos wiedźmy jest długi, jest zakrzywiony. Na samym środku zakrzywienia ma wielką, czarną brodawę. Zwykle jest zielony, czasem przybiera inne barwy, w zależności od tego, jaką wiedźma ma skórę. Ten nos to jest seksapil, to nasza broń kobieca, seksapil, to coś, co was podnieca. Tak, to właśnie te nasze nosy. To były Łężany, tam mieliśmy na Dzień Wiedźmy, który jest 16 listopada, co roku wyznaczony. To mieliśmy takie spotkanie naszych wiedźm i zaprzyjaźnionych wiedźm z Reszla. Składałyśmy też takie przyrzeczenie a la sabat, ale jesteśmy grupą artystyczną, nie okultystyczną, więc to było na wesoło. Zresztą tak staramy się, tak jest, taka jest nasza misja. I to jest właśnie ten chrzest. Obiecuję. Obiecuję. Każdy dzień witać z uśmiechem. Każdy dzień witać z uśmiechem. To się da zrobić. Uśmiechać się rano do wszystkich. Uśmiechać się rano do wszystkich. Zastanawiali się, co robiłam w nocy. Zawsze być sobą. Zawsze być sobą. Chyba, że mogę być wiedźmą. Chyba, że mogę być wiedźmą. Wtedy zawsze będę wiedźmą. Wtedy zawsze będę wiedźmą. Zawsze wyglądać czarująco. Zawsze wyglądać czarująco. Czyli tak jak dzisiaj. Do pracy też. Szaleć, bo życie jest krótkie. Szaleć, bo życie jest krótkie. Robić to, co lubię. Robić to, co lubię. Choć jakkolwiek to wygląda w oczach innych. Choć jakkolwiek to wygląda w oczach innych. I pierwszy raz, jak je widziałam właśnie w zamku w Łężanach, jak było zaprzysiężenie wiedźm, ja wtedy byłam po raz pierwszy. To było to dla mnie coś niesamowitego. Po pierwsze, jak przyjechałam i zobaczyłam, że tutaj jest las, i matka wiedźma kazała mi tam iść gdzieś po tym lesie. Wchodzę, a tu za każdym drzewem stoi wiedźma. Większa, mniejsza, po prostu stoją wiedźmy. Tych wiedźm razem było potem na zamku, tych wiedźm było wtedy 50, no co najmniej, w bardzo różnym wieku. I byłam wśród 50 kobiet, których tak naprawdę nie znałam i czułam się, że... No już mogę tam być, mogę z nimi rozmawiać, mogę się z nimi wygłupiać, mogę z nimi tańczyć i to było coś takiego, no taka wspólnota kobiet, która jest mi naprawdę niezwykle bliska. No i do tego też wszystkie kobiety zawsze chcę namawiać, że trzeba wyjść z domu, zostawić właśnie mężów, dzieci, koty, psy, być z kobietami, przyjaźnić się z nimi, szukać w nich właśnie wsparcia, dawać im siłę, dawać im radość i to jest niezwykle atrakcyjne dla mnie. Trafiłam w taki sposób, że rozmawiałam z wiedźmą Angelą i wiedźma Angela powiedziała, że takie dziwne jakieś rzeczy robi w swoim życiu, więc pomyślałam sobie, a czemu ja mam nie porobić takich dziwnych rzeczy? No i tak to się wszystko zaczęło. Także to jest taka też coś zupełnie innego niż to, czym zajmuję się zawodowo. Ja pracuję na uczelni, jestem nauczycielką akademicką, czyli na co dzień jestem poważną panią, która prowadzi ćwiczenia i wykłady. I jest to fajne spędzanie czasu, ale jednocześnie też jakby taka idea wspólnoty kobiet jest mi bardzo bliska. To jest też taka idea, do której zawsze wszystkie kobiety zachęcam, i te młodsze, i te starsze w każdym wieku, że bycie razem z kobietami jest zazwyczaj czymś niezwykle atrakcyjnym, budującym, pokazującym naszą siłę, naszą energię, wyzwalającą tak empatię. Także to jest coś, co może być bardzo budujące i pokazywać rzeczywiście taką wartość kobiet. I no myślę, że do tego trzeba namawiać. Czego byśmy razem nie robiły jako kobiety, to jak robimy już coś razem, to jest to zawsze wartościowe. Jak byliśmy w Reszlu, to tam spalono ostatnią czarownicę, ostatnią kobietę na stosie. W Europie. W Europie, dokładnie. Także to. A spalono ją, bo się zakochała, biedna. No, nie za bardzo byłaby taka grzeczna ta nasza Baśka, ale wiedźma, no. No wiedźma. Wiedźma, bo wiedziała, jak zrobić, żeby ten, w którym się zakochała, jednak był z nią, no a inni orzekli, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale w sumie to, co my robimy, to właśnie opieramy się na tym, że wiedźma to jest ta, która wie, w przeciwieństwie do niewiasty, która nie wie. Tą wiedzę, którą mamy, ale też tą radość, którą gdzieś, nie wiem, znalazłyśmy, nie wiem, czy się dziewczyny zgodzicie, znalazłyśmy, odzyskałyśmy, którą miałyśmy w sobie wewnętrznie, a w tej chwili ją mamy już uzewnętrznioną, to tą przekazujemy przede wszystkim. Ja to mogę potwierdzić, ja jestem starzem najmłodszą wiedźmą, nie wiekiem, nie, ale starzem najmłodszą, najpóźniej dołączyłam do grupy. I rzeczywiście to jest coś takiego, że wiedźmy, bo wiedzą, ale też jakaś radość. I zresztą jak rozmawiałam właśnie z Agnieszką o tym, dlaczego ona, co ona takiego robi, czym się ostatnio zajmuje, no to ona mówi właśnie, że szaleje z wiedźmami, przebiera się, przykleja sobie nos i w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Było to dla mnie jakieś takie dziwne i tajemnicze, ale jej oczy i mina wskazywały na to, że to jest coś takiego naprawdę bardzo atrakcyjnego. I stąd przyszłam do wiedźm. I dla mnie to jest też realizacja takiej idei siostrzeństwa, za którą jestem. I to rzeczywiście tu jest ta idea siostrzeństwa. Czyli są wiedźmy siostry, wiedźmy, które wiedzą, gdzie jest siła i moc kobiet. To jest coś naprawdę niezwykłego. I to jest też, nawet sceptycznie w pierwszym momencie podchodziłam do tego przebierania się, do tego przyklejania takiego dziwnego nosa, w ogóle paskudnego i tak naprawdę się trochę pobrzydzania. W tym jest coś takiego, że tak naprawdę no, wiedźmy nie dość, że wiedzą, to jeszcze tak naprawdę jak już jesteśmy wiedźmami, to możemy wszystko. Poza na przykład zjazdami tych odtwórców, gdzie są średniowieczne, czy starsze rycerstwo, czy inne tego typu rzeczy, to nie ma takich szalonych bab, które po prostu się zbrzydziły i wyszły na ulicę i tak bez żadnego celu w zasadzie. Jesteśmy taką jedyną grupą w Polsce, bo nawet Świętokrzyskie się do nas odzywa, żebyśmy przyjechały do nich na występy. Wszyscy się dziwią, że nie mogą zrozumieć, co to za fenomen, że babki zamiast właśnie siedzieć w spa i się tam pięknie robić, to one się trafią na brzydkie. To jest właśnie dla nich takie. Wydaje się takie nienaturalne, nie? No każda chce być piękniejsza, prawda? A tu każda chce wyglądać jak najbrzydziej. I przez tą brzydotę jesteśmy piękniejsze. Czyli komplement jest, jak ty okropnie wyglądasz, naprawdę. Po prostu paskudnie dzisiaj wyglądasz, to znaczy, że wyglądam, tak. Wiedźmy. Na powitanie mówimy iść precz. Także no, bawimy się nieźle. Potem robiłyśmy taką właśnie zabawę. Będzie głośno na chwilkę. To była organizowana Noc z Duchami w Reszlu. Zrobiłyśmy dla Reszlów ulicę Podmiotłą i tam na tej ulicy Podmiotłą wiedźmy chrzciły ludzi. Pokrzywami ręce wyparzaliśmy. Oczywiście te pokrzywy były w cudzysłowie, ale na wyobraźni działało. Byli goleni wszyscy taką specjalną pianą, oczywiście bitą śmietaną dla łakomczności. Jak również sok z cytryny, czyli jad ze żmii, tak? Więc byli częstowani. Zabawy było co niemiara, przyszło 400 osób chyba. To jest właśnie ten moment, gdzie jest nas właśnie tyle. Także imprezy z nami wychodzą bardzo wesołe, ludzie do nas biegną, są zadowoleni, nie boją się. Miałyśmy przypadek ostatnio w jednym z hoteli, gdzie dziecko malutkie przyszło bezpośrednio do mnie i się przytuliło, gdzie mama na to powiedziała, że ono przecież nawet do taty nie chce iść. A do wiedźmy poszło. Też my prowadzimy różnego rodzaju akcje, tak dowcipnie troszeczkę, bo tu na przykład jest Zbadaj cycki siostro, tak, wiedźmuchy. To i odpowiedni wizerunek, gdzie łapiemy się za biusty, ale no, takie zabawne obrazki przynoszą efekty, a zawsze jest fajnie przypomnieć kobiecie, żeby poszła się zbadać, bo zdrowie jest najważniejsze dla nas wszystkich. Jeździłyśmy również rowerami, miotły przyczepiałyśmy do rowerów, brałyśmy udział w akcji Fit nie Fat. Zachęcamy panie do jeżdżenia rowerami i panów również, więc brałyśmy też udział w takich akcjach. Kiedyś byłyśmy aniołami, ale sprawy, które nas przytłaczały, spowodowały, że odpadły nam skrzydła i teraz mamy miotły i na tych miotłach latamy. My latamy dalej. No, wtedy w skrzydłach, teraz na miotłach i jesteśmy zawsze sobą. Był to reportaż Ewy Michałowskiej, Wiedźmuchy. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Turecka Najwyższa Komisja Wyborcza odrzuciła wnioski opozycji o unieważnienie referendum konstytucyjnego. Partia Republikańsko-Ludowa domagała się anulowania 60% głosów. Argumentowała, że w głosowaniu wykorzystano niepodstemplowane karty wyborcze. Po odrzuceniu wniosku zapowiedziała, że wykorzysta wszystkie środki prawne, aby doprowadzić do unieważnienia referendum. Opozycja nie wyklucza, że skieruje sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W niedzielę w referendum 51% Turków opowiedziało się za zmianą systemu parlamentarnego na prezydencki i wzmocnieniem pozycji prezydenta Recep'a Erdoğana. Migranci w Grecji złożyli w marcu prawie 5 tysięcy nowych podań o azyl. Od początku roku wpłynęło w sumie 17 tysięcy takich wniosków. Prawie 1000 nowych wniosków złożyli w marcu migranci na wyspie Lesbos, Sporona, Chios, Samos, Leros i Kos. W Grecji kontynentalnej najwięcej podań pojawiło się w Attyce, Pireusie i w Salonikach. O azyl najczęściej ubiegali się Syryjczycy, Afgańczycy, Pakistańczycy i Irakijczycy. W dalszej kolejności obywatele Palestyny, Iranu, Albanii, Bangladeszu, Algierii i Gruzji. Tylko Syryjczycy i Palestyńczycy mają prawie 100% szanse na otrzymanie azylu politycznego. Mimo to prawie wszyscy migranci, których wnioski zostają odrzucone, składają odwołania do wyższej instancji. Od początku roku status uchodźcy politycznego otrzymało w Grecji prawie 1700 osób. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Żegluga śródlądowa powinna wrócić na Wisłę, mówią organizatorzy rejsu badawczego barką, która wyruszyła dziś z Gdańska do Warszawy. W ciągu 9 dni pokona 450-kilometrowy odcinek Wisły przez Tczew, Bydgoszcz i Włocławek. Rejs zorganizowało województwo kujawsko-pomorskie i miasto Bydgoszcz, ale do akcji włączył się także Gdańsk i władze portu. Promowanie transportu polskimi rzekami to wspólny cel, mówi Ryszard Szwilski, członek zarządu województwa pomorskiego. Żaden samorząd regionalny sam nie podźwignie tego typu inwestycji, a te inwestycje są absolutnie konieczne i na Odrze, i na Wiśle. Dzisiaj chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie popłynąć z kontenerami. Dzisiaj oczywiście będzie to rejs absolutnie próbny. Rejs ma promować żeglugę śródlądową jako transport ekologiczny i bardziej ekonomiczny niż drogowy. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Startują z Gdańska, tak? Barką? Barką. Wystartowali dzisiaj 9 dni. W Warszawie. W Warszawie. Za 9 dni są spodziewani. Majówka? No to tak będzie akurat. Jeśli chodzi o pogodę, to wieczorem i w nocy ma być pogodnie, tylko na południu wciąż jeszcze więcej chmur i opady śniegu. Miejscami mogą być jeszcze intensywne tej nocy. W górach porywisty wiatr do 110 km na godzinę, czyli bardzo silny w porywach. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i na Dolnym Śląsku i do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro znowu jeszcze podzielona Polska pogodowo. Sporo słońca na północy i w centrum, ale na południu więcej chmur, które przyniosą na południu Małopolski, Podkarpacia i Górnego Śląska kolejne opady i tam jeszcze porywisty wiatr. Temperatura, opady śniegu w górach. Temperatura jutro od plus 5 stopni w Katowicach do plus 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na vienalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life. Burmistrz dzielnicy Wilanów Czesław Lang i Polskie Radio. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Na wszystkie smutki. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Natia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc? Też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Przyjdź do salonu lub zadzwoń. 801-801-100. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płyty tygodnia, płyty Deep Purple dostają pani Emilia z Jaworza i pan Jarosław z Łodzi. A w studiu pan Arkadiusz, dzień dobry. Dzień dobry, też coś dostanę? Nie, pan tutaj przyniósł informację z kosmosu. Tak. Z samego kosmosu. Że życie w kosmosie jest. No właśnie, być może się tak okazać, że w naszym Układzie Słonecznym. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Dziś w naszym magazynie powiemy m.in. o potencjalnej formie życia na księżycu Saturna, o polskim wkładzie w badanie wnętrza Marsa oraz o prężnie rozwijającej się platformie Peer-to-Peer. Nauka. Okazuje się, żeby poszukiwać życia pozaziemskiego, nie trzeba opuszczać naszego Układu Słonecznego. NASA ogłosiła, że na niepozornym, liczącym zaledwie 500 km średnicy księżycu Saturna Enceladusie mogą istnieć warunki wystarczające do powstania życia. Sonda Cassini zbadała skład gejzerów na powierzchni tego satelity. Eksperci spodziewają się, że w oceanie satelity pod grubą warstwą lodu mogą istnieć kominy termalne. Byłaby tam m.in. gorąca woda, w pobliżu której w przeszłości na Ziemi rozwijało się życie. Niewykluczone, że w takich warunkach mogło powstać życie, tym bardziej, że sonda Cassini wykryła też wodór, który może natomiast stanowić źródło energii dla beztlenowych organizmów żywych. Technologia. Pozostajemy w kosmosie. Polski robot Kret poleci na Marsa w ramach misji NASA InSight w 2018 roku, mówi Trójce prezes firmy Astronika Bartosz Kędziora. Firma Astronika przygotowała napęd młotkowy na amerykańską misję InSight, której celem jest zbadanie jądra Marsa oraz historii jego powstawania, składu gruntu marsjańskiego. I do tego potrzebny był układ, system czy też urządzenie, które będzie w stanie zagłębić się na głębokość około 5 metrów i wciągnąć ze sobą razem instrumenty czy też sensory odpowiednie. I właśnie tutaj Astronika zaprojektowała, wykonała i wysłała już układ napędowy, który będzie w stanie tą głębokość osiągnąć. Naszym bezpośrednim odbiorcą jest niemiecka agencja kosmiczna. Niemniej jednak w ramach tego projektu także bardzo mocno współpracujemy z NASA. Na chwilę obecną start jest planowany na maj 2018 roku, natomiast lądowanie i późniejsze dalsze działanie to będzie początek 2019 roku. Na podstawie takiego badania powinniśmy poznać skład gruntu marsjańskiego, a także przepływ ciepła wewnątrz Marsa, wpływ zmian sezonowych, zmian dobowych na Marsie, na temperaturę gruntu oraz historię powstawania samego Marsa. Wcześniej, zanim my dostaliśmy ten kontrakt, niemiecka agencja kosmiczna przez 3 lata starała się budować właśnie takie urządzenie i tutaj były średnie sukcesy, natomiast nam w kilka miesięcy się udało już taki układ zbudować, który wyraźnie był lepszy po prostu od tego zaproponowanego przez stronę niemiecką. Brawo Polska. Robot Kret będzie pierwszym kompletnym systemem dostarczonym przez polski przemysł na tak istotną misję. Biznes. No to przechodzimy do biznesu. Platforma pożyczek peer-to-peer to przyszłość sektora finansowego. Szacuje się, że w USA jest ona warta prawie 30 miliardów euro. W Europie wycena sięga na razie miliarda euro, ale wartość ta ma sukcesywnie rosnąć. Mówi Jewgenijs Kazanins, dyrektor generalny firmy Twino. Koncepcja gospodarki współdzielenia jest podobna we wszystkich branżach. Na przykład Uber kontaktuje kierowców z ludźmi, którzy potrzebują gdzieś dojechać. Podobne zadanie spełnia fintech. Na zasadzie peer-to-peer łączymy pożyczkobiorców, którzy potrzebują kredytu, z inwestorami, którzy mogą pożyczyć te pieniądze. Koncepcja jest podobna w różnych branżach usługowych, w tym przypadku w usługach finansowych, takich jak kredyty czy wymiana walut. Wcześniej, gdy ludzie potrzebowali kredytu, musieli iść do banku. Dziś mogą zwrócić się do platformy takiej jak Lending Club w USA, Zopa w Wielkiej Brytanii czy Twino w Europie. Platforma skontaktuje ludzi szukających pożyczki z inwestorami, którzy dysponują odpowiednim kapitałem. Takie platformy tworzą alternatywę dla banków, dzięki czemu ludzie dostają kredyty szybciej, taniej i na korzystniejszych warunkach. Sektor fintech ma do zaoferowania również inne usługi, jak choćby wymianę walut czy zarządzanie inwestycjami. To wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za 19 minut, godzina 19. W studiu jest już Patrycjusz Wyżga, za chwilę ekonomia. Dziś o tym, jak się polityka europejska, zawirowania na politycznej scenie przekładają na rynek. Dobry wieczór, a to miał być taki spokojny tydzień, prawda? Z jednej strony po referendum w Turcji, przed wyborami we Francji właściwie tyle, a tu nagle premier Wielkiej Brytanii też mówi o wyborach, o tym dzisiaj będziemy odrobinę rozmawiać. I parlament brytyjski to już przegłosował i dzisiaj, o tym za chwilę. Jeśli chodzi o ten zestaw, o tę barkę, która płynie Wisłą w górę z Gdańska do Warszawy, rejs ma promować żeglugę śródlądową. Sprawdziłem, poszukałem informacji. Znajdą Państwo informacje na temat tego rejsu na stronach województwa kujawsko-pomorskiego, bo to jest organizator rejsu. Dziś barka 70-metrowy właściwie, zestaw rzeczny złożony z pchacza i barki załadowanej 20 kontenerami. Dziś ten zestaw rusza z Gdańsku, z Gdańska jeszcze dziś dopłynie do Tczewa. I potem Grudziądz 20 kwietnia, Bydgoszcz 21 i 22, nocowanie w Bydgoszczy, Solec Kujawski 22, w Toruniu barka będzie 23, we Włocławku 24, dalej w Płocku 25 i w Nowym Dworze Mazowieckim w Modlinie konkretnie 26, w Warszawa 27 kwietnia. To w ramach promocji, bo z powrotem już w czasie realnym zestaw będzie płynął i to 4 dni. Taka podróż z Warszawy do Gdańska z powrotem zajmie, a szczegóły na stronach województwa kujawsko-pomorskiego. Someone found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? Only a fool could walk away from me this time. I look out to heaven. Clearly understood. Yeah, only. Kwadrans do 19:00, słuchają Państwo Trójki. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników Big Info Monitor. Właściciel serwisu big.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, witam raz jeszcze. To rzeczywiście miał być spokojny, poświąteczny tydzień. Z jednej strony referendum związane ze zmianą ustroju w Turcji, z drugiej strony wybory prezydenckie we Francji, te w najbliższą niedzielę. A tu jeszcze bardzo proszę premier Wielkiej Brytanii Theresa May, która mówi, ja chciałabym bardzo, by jeszcze odbyły się przedterminowe wybory w Zjednoczonym Królestwie. Czy to ma jakieś znaczenie na notowania walutowe na przykład, jak to się na rynkach odbija, o tym za chwilę pomówimy. Powiemy też, bo o tym chyba proszę Państwa cały czas warto. To bardzo często mówić o oszczędzaniu na emerytury, indywidualne konta emerytalne, a może indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, bo to dwa zupełnie różne produkty, dwa, no może nie zupełnie, ale jednak inne wehikuły inwestycyjne. Co wybrać? O tym w Trójce już za chwilę. Doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB razem z nami. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, witam. Rzeczywiście tydzień miał być spokojny, choć, no właśnie, czy w ogóle można mówić o spokojnym tygodniu, kiedy z jednej strony referendum konstytucyjne krytykowane w różnych miejscach na świecie, w Turcji, z drugiej strony cały czas duża niepewność związana z wyborami we Francji, a tu jeszcze Wielka Brytania. Jak ta informacja o przedterminowych wyborach, które premier Theresa May zaplanowała na 8 dzień czerwca, wpłynęła na rynki? Dzisiaj usłyszeliśmy ten wniosek złożony przez Downing Street 10, przez brytyjski rząd, został przez Westminster zaakceptowany, czyli to potwierdzone. Wiemy o tym, że rzeczywiście 8 czerwca odbędą się wybory w Wielkiej Brytanii. Tak, faktycznie tej polityki na rynkach finansowych jest w ostatnim czasie coraz więcej i to takiej polityki, która ma właśnie większe znaczenie, bo polityka jest non-stop obecna, no jednak rynki działają w ramach, które niejako systemy polityczne nakreślają. Tym niemniej, tak długo jak te ramy są stabilne, jakby zmienia się partia rządząca, zmienia się premier, zmienia się prezydent, ale jakby w sposób, w jaki rynki funkcjonują, zasadniczo nie ulega zmianie, to ten wpływ polityki często jest krótkoterminowy i jakby dla większości inwestorów można powiedzieć, że on jest bardzo mało znaczący, bo wybory mamy co chwila gdzieś i to nie jest nic nienormalnego. Natomiast w ostatnim czasie, można powiedzieć od ostatniego roku, jest więcej tej polityki, która stawia pod znakiem zapytania to, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje nasza globalna pewne gospodarka. Fundamenty, prawda? Pewne są fundamenty. Co nie znaczy, że te fundamenty, w ramach których funkcjonujemy, czy funkcjonowaliśmy przez ostatnie lata, czy w niektórych przypadkach nawet dekady, że one są idealne, więc to nie jest tak, że wszystko jest traktowane jako zagrożenie. Natomiast jednak jest to coś, do czego inwestorzy przywykli. I teraz, jeśli ma nadejść nowe, no to pytanie, co to nowe będzie znaczyło? Brexit, przyszłość Unii Europejskiej, przyszłość w ogóle stosunków Stany Zjednoczone, Chiny, Europa. To są takie kwestie, które do niedawna wydawały się oczywiste, niemal wyryte w skale, że tutaj są pewne utarte już relacje i w ramach tych dużych relacji nic się nie zmieni. Może się zmienić premier, może się zmienić taki podatek, czy taka polityka, czy takie regulacje, ale nie będzie zmian zasad gry. A teraz te zasady gry są poddawane pod wątpliwość, no i w związku z tym ta polityka bardziej wpływa na rynki finansowe. To, panie doktorze, po kolei, za nami referendum konstytucyjne dotyczące właściwie zmiany ustroju w Turcji. To bardzo istotny gracz, z jednej strony militarny, druga armia Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także duża gospodarka. Jak te zmiany, wynik tego referendum kwestionowany, podkreślają na przykład eksperci z Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, że to nie były demokratyczne wybory, to nie było demokratyczne referendum, sama kampania nie była demokratyczna. Co się dzieje z turecką lirą, jak pan patrzy na przyszłość tej gospodarki w obliczu tych zmian? Samo referendum nie miało na rynki bardzo dużego wpływu, bo inwestorzy, którzy z zasady są pragmatyczni, wyszli już wcześniej z założenia, że wynik jest jeden i tylko jeden, tak? Mimo tego, że sondaże pokazywały jedno, to zakładało się, że ten wynik, nieważne jakim, niejaką przewagą, ale będzie satysfakcjonujący dla urzędującego prezydenta. Natomiast w szerszym kontekście Turcja to jest faktycznie taki troszeczkę smutny przypadek, gdzie jeszcze kilka lat temu była ulubieńcem międzynarodowych graczy. Widziało się w niej bardzo duży potencjał. Pamiętamy o funduszach inwestycyjnych, które miały inwestować na tamtym rynku, prawda? Dokładnie tak. Gospodarka się szybko rozwijała i wydawało się, że nawet jeśli ta droga Turcji do Unii Europejskiej jest odległa, to droga Turcji do takiego świata rozwiniętego gospodarczo jest coraz krótsza. Tymczasem sytuacja się zmieniła i jakby to przejęcie władzy, pełni władzy przez prezydenta przede wszystkim ma taki aspekt, że no jakby w tym momencie to on zaczyna decydować o wszystkim, co niekoniecznie jest dla gospodarki dobre. Na przykład przejmuje kontrolę nad bankiem centralnym i w tym momencie no wiadomo, że politycy, kiedy politycy się biorą za w pełni za na przykład kontrolę inflacji, to w wielu przypadkach w przyszłości wychodziło to nie najlepiej. A Turcja ma problem z inflacją, Turcja ma problem z deficytem handlowym i wydaje się, że te problemy w związku z tym no będą jeszcze rosły w przyszłości. Wielka Brytania, więc wybory to już pewne, 8 czerwca. Z jednej strony rynki finansowe nie lubią niestabilności, to wielokrotnie państwo eksperci, analitycy podkreślacie, a ja się zastanawiam, a może sytuacja się wyjaśni, może rację ma Theresa May, która mówi, że ja będę miała dzięki temu mocniejszą taką legitymację demokratyczną w dłoni i wtedy, kiedy będę z tą Brukselą Brexit negocjowała, to będę poważniej traktowana, będę po prostu lepiej mogła interesy Brytyjczyków reprezentować. Może to powinno być dobrze przez komentatorów gospodarczych oceniane, te przedterminowe wybory. Sama decyzja została dobrze odebrana przez funta, który wyraźnie się umocnił. I do euro, i do dolara. Tak, bo ta krótkoterminowa logika brytyjskiego rządu wydaje się faktycznie mieć sens. Skoro mamy świetne sondaże, rozpiszmy wybory, scementujmy to nasze poparcie i będziemy realizować ten nasz program już w tym momencie bez narzekania opozycji, że gdzieś ten Brexit został przegłosowany bardzo niewielką różnicą głosów, a tak naprawdę to większość społeczeństwa być może go już nawet nie chce. Poza tym opozycja mówi, pani premier, pani nie została wybrana w demokratycznych wyborach. Wybraliśmy Davida Camerona, to on zrezygnował. Pani tak naprawdę jest na stanowisku po nim. To raz. Dochodzą jeszcze kwestie przede wszystkim Szkocji, która już mówi, że ona nie chciała zostać w Wielkiej Brytanii tylko po to, żeby opuścić Unię Europejską. Także no w tym przypadku takie te wybory mają pokazać, że społeczeństwo jest za rządem, społeczeństwo jest za partią konserwatywną i społeczeństwo jest za Brexitem i w związku z tym tutaj nie może być żadnych wątpliwości. Stąd taka pozytywna reakcja funta. Natomiast w szerszym kontekście, no jednak to, co Brytyjczycy prezentują jako taka historia sukcesu, chyba jednak nie do końca nią jest, bo byłoby nią, gdyby David Cameron mówił, szedł do wyborów z jasną misją Brexitu, tak? Głosujcie na mnie, ja was wyprowadzę z Unii Europejskiej, bo to nie działa i będziemy budować naszą gospodarkę na innych zasadach. A jednak on szedł do wyborów z hasłem głosujcie na mnie, ja poprawię naszą sytuację w Unii, a jak nie to wyjdziemy, nie poprawił, tak? Jakby nie osiągnął tyle, co chciał. W głosowaniu przegrał, ustąpił ze stanowiska, mamy kolejną premier, która rozpisuje kolejne wybory, więc to chyba nie do końca jednak jest ta historia sukcesu. No więc jakby patrząc na to szeroko, jednak można sądzić, że nie przebiega to pomyśli i Brytyjczyków, i chyba też całej Europy. Na koniec jeszcze w dwóch zdaniach Francja. Chyba niewiele wskazuje na to, że w najbliższą niedzielę sytuacja się wyjaśni. Pewnie druga tura 7 maja przesądzona. Druga tura na pewno przesądzona, natomiast pytanie, kto w niej się znajdzie, bo oprócz populistycznej Le Pen, która wydawała się, że nawet jeśli ona przejdzie do tej drugiej tury, to nie ma w niej szans. Mamy teraz Mélenchona, skrajnego kandydata partii komunistycznej i nie możemy na przykład wykluczyć, że w drugiej turze spotka się on z Le Pen. Nie, jest to mało prawdopodobne, ale jest to możliwe. Jeśli tak się stanie, no to Francja będzie miała przed sobą taki koszmarny wybór. Doktor Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. A teraz emerytury, proszę Państwa, coś, o czym właściwie codziennie powinniśmy pamiętać, o tym, by myśleć o tych świadczeniach w przyszłości. W studiu Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry. Indywidualne konta emerytalne podobno wracają do łask i po raz pierwszy pokonały indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. To prawda? I czym się jedno od drugiego w ogóle różni? Tak, rzeczywiście odkąd powstały IKZE w 2012 roku, to IKE zeszły trochę na drugi plan i z każdym rokiem właściwie przegrywały. W ubiegłym roku tych nowych IKZE było aż o 40% więcej niż nowych IKE. No i to właściwie nie było dziwne, bo w przypadku IKZE one powstały po to, żeby Polaków zachęcić właśnie jeszcze bardziej do tego oszczędzania na emeryturę i zamiast korzyści podatkowej, która w IKE otrzymujemy dopiero po ukończeniu 60 roku życia, to wyszedł taki pomysł, żebyśmy co roku, rozliczając się z podatków, otrzymywali zwrot. Więc ta zachęta jest znacznie szybciej. No i to miało skłonić zdecydowanie większą grupę Polaków do tego, żeby oszczędzali na emeryturę. No niestety nie do końca to zadziałało na taką skalę, jak pewnie byśmy sobie tego wszyscy życzyli. No i właśnie przez te kilka lat, 2012 roku, tak to wszystko funkcjonowało, że tych IKZE przybywało może nie w jakimś spektakularnym tempie, ale jednak szybciej niż IKE, a tu nagle w ubiegłym roku, no tak niespodziewanie trochę, znowu do łask powróciły IKE i pierwszy raz właśnie wyprzedziły IKZE, ale też co ważne, było ich najwięcej od 10 lat. Czym to tłumaczyć? No, są dwie przyczyny tak naprawdę. Pierwsza to jest, no, niestety, ale po prostu troszkę słabiej w tym ubiegłym roku wypadły IKZE, bo gdyby ich było tyle, co w 2015, no to byłby kolejny taki przypadek, kiedy one zwyciężyły. Więc tutaj mamy spory spadek zainteresowania IKZE i to pozwoliło IKE wygrać. No ale jak już wspomniałem, takie ogólnie rzecz biorąc zainteresowanie, nowi klienci, też na to IKE było jednak ich więcej, najwięcej od 10 lat, więc pewien postęp, zwiększone zainteresowanie. Podejrzewam, że może być to ogólnie związane z tym, że dużo się teraz mówi o tym znowu skróceniu czy wieku emerytalnego, dużo mówimy o emeryturach, o tym, że będą one niskie i tak dalej, więc więcej osób trochę mogło się tym tematem zainteresować. Czyżby obudzenie świadomości wśród Polaków, no, to byłby bardzo korzystny efekt. Pewnie częściowo, ale no niestety ta skala w dalszym ciągu nie jest jakaś powalająca, bo ja sobie policzyłem nawet łącznie IKE, IKZE, ile procent osób, które jest aktywnych zawodowo, ile z nich posiada ten produkt, no to niestety, ale mniej niż 9% wszystkich ma taki produkt oszczędnościowy, więc nie jest ich jakoś bardzo dużo, ale właśnie ta ciekawostka, dlaczego IKE akurat tym razem, a nie IKZE? Myślę, że to jest ciekawe i warto o tym powiedzieć, bo wiele osób, które się na to decyduje, się zastanawia, czy ten produkt, czy ten. I takie pierwsze wrażenie jest właśnie, że IKZE, no bo od razu dostajemy korzyść, ale mnie to bardzo cieszy, że wreszcie to IKE powróciło do łask, z tego względu, że jednak moim osobistym zdaniem, gdyby ktoś znajomy albo z rodziny mnie zapytał IKE czy IKZE, ja bym jednak zalecał IKE, z tego względu, że możemy w ten sposób zebrać dużo większą kwotę na emeryturę. Po pierwsze mamy większy limit, a nawet jak nie zarabiamy jakoś bardzo dużo i nie możemy odkładać zbyt wiele, to w przypadku IKE ta konstrukcja, te korzyści podatkowe, one nam zwiększają tą kwotę pieniędzy, które dostaniemy na emeryturze. Na IKZE my te pieniądze dostajemy co roku, więc przejadamy de facto część tej korzyści podatkowej, właściwie całość można powiedzieć. Co do jednego, panie Jarosławie, na pewno pan się ze mną zgodzi, czy wybierzemy indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, czy indywidualne konto emerytalne, IKE lub IKZE, warto oszczędzać z myślą o wypłatach Oczywiście. Na emeryturze. Musimy się, proszę państwa, sami za to w dużej mierze zabrać. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Bardzo dziękuję. Panie Jarosławie. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG Infomonitor. Właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Rozruszaj stawy na wiosnę z Artresanem. Tylko teraz Artresan Optima 90 kapsułek, suplement diety w super cenie 29,99. Szukaj w aptekach. Sugerowana cena detaliczna. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.